นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีบันทึกประหลาดเล่มหนึ่งจากเมืองเหนือครับบันทึกไว้ว่าข้าชื่ออินทาบ้านแม่ต่ำเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านเรื่องที่ข้าได้บันทึกไว้นี้มอบเป็นวิทยาทานแก่คนทั่วไปให้ได้ตระหนักว่าอันวิชาอาคมและไสยศาสตร์อันเร้นลับนั้นมีจริงไม่ใช่เรื่องโกหกแต่วาสนาบารมีของแต่ละคนที่ได้วิชามานั้นย่อมผิดกันย่อมมีเด่นมีด้อยผิดกันไปตามกันไปด้วยสำหรับข้านั้นตาบอดบอดไปข้างหนึ่งเพราะความซนเมื่อเด็กๆประกอบกับรูปร่างของข้าก็ไม่สมประกอบขาสั้นกว่ากันข้างหนึ่งจึงพูดได้ว่าอัปลักษณ์กว่าผู้อื่นตั้งแต่เด็กจนโตข้าถูกล้อเลียนแล้วก็ถากถางจากเพื่อนพ้องรุ่นราวคราวเดียวกันแม้ว่าข้าจะอดทนอดกลั้นแต่ก็ทนไม่ไหวข้ามักจะไปถามแม่ข้าว่าให้ข้าเกิดมาทำไมแม่บอกกับข้าทุกครั้งบอกว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมลูกอดทนต่อไปเถอะลูกเอ้ยที่ข้าเสียใจที่สุดก็คือเมื่อข้าถูกตอกหน้าจากสาวที่ข้ารักเธอชื่อจันแก้วเธอบอกกับข้าอย่างไม่มีเยื่อใยว่าหากมีคนอย่างอ้ายเป็นผัวข้าเจ้าขอตายดีกว่าตั้งแต่นั้นมาข้าก็ไม่เคยรักใครอีกเลยเพราะรู้แล้วว่าเปลืองตัวเปลืองหัวใจวันนั้นข้ากลับจากขึ้นเขาได้พบกับชีปะขาวคนหนึ่งนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้หนวดเคราขาวโพลนแกเห็นข้าเดินผ่านมาก็ร้องทักเอ้ยหนุ่มเอ้ยขอน้ำกินสักอึกสองอึกเถอะข้ากระหายน้ำแถวนี้ก็ไม่มีบ้านคนเลยข้าก็ปลดกระบอกน้ำจากหลังมาแล้วก็ส่งให้ชีปะขาวบอกกับแกด้วยเมตตาที่เปี่ยมในหัวใจดื่มเลยลุงดื่มให้หมดเลยเอาให้หมดแล้วก็ได้ข้ากินอิ่มแล้วเดี๋ยวเดินไปอีกไม่กี่นานก็ถึงบ้านข้าแล้วหลังจากดื่มน้ำจนหมดกระบอกแล้วชีปะขาวก็เรอเอิกอักมือไม้สั่นแสดงให้เห็นถึงความหิวโหยข้าหยิบห่อข้าวเหนียวในย่ามกับเนื้อเค็มปิ้งส่งให้ชีปะขาวท่านก็รับไปด้วยความดีใจไม่นานก็หมดทั้งข้าวเหนียวแล้วก็เนื้อเค็มขอบใจเองมากนะที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเอาเถอะข้าจะขึ้นไปพักบนเขาที่เพิงร้างข้าไม่มีอะไรจะตอบแทนเจ้าหรอกนอกจากวิชาอาคมที่พอจะช่วยให้เจ้ามีเงินมีทองใช้จ่ายจนลบปมด้อยออกไปได้บ้างหากเจ้าสนใจให้มาหาข้าคืนนี้เวลาเดือนตรงหัวข้าจากชีปะขาวมาด้วยจิตใจที่สับสนข้าเป็นคนจนรูปร่างอัปลักษณ์วิชาความรู้ก็ไม่มีได้แต่ขึ้นเขาไปหาของป่ามาขายพอประทังชีวิตหากได้วิชาอาคมมาเสริมอาจจะเพิ่มรายได้ในการดำรงชีพให้เพิ่มขึ้นกลับไปถึงบ้านก็นอนคิดในที่สุดก็ตัดสินใจไปพบชีปะขาวข้านึกแล้วว่าเองต้องมาข้าดูนรลักษณ์ของเองแล้วเหมาะสำหรับการถ่ายทอดวิชาจริงๆข้าเองก็พูดไม่ออกเพราะชีปะขาวที่พบตอนนี้ผิดกับตอนกลางวันผิวพรรณวันนะผุดผ่องเป็นยองใหญ่เมื่อกระทบกับแสงจันทร์วันเพ็ญหนวดคราวที่ขาวโพลนก็กลับดกดำเป็นมันผมที่ยาวสยายก็ถูกมุ่นไว้อย่างดีท่านคือคนที่เคยพบข้าเขาเรียกข้าว่าโยคีอายุวัฒเพราะข้าดำรงสังขารให้เป็นหนุ่มมานับร้อยปีป่าหิมพานต์คือแดนของข้าอยู่ในชมพูทวีปโน่นอ้าวแล้วท่านไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทำไมถึงพูดภาษาท้องถิ่นได้อ่ะมันเป็นฌานอย่างรู้อย่าว่าแต่ภาษาคนเลยภาษาสัตว์ข้าก็พูดได้เข้าใจได้ข้าอยากจะได้วิชาจากท่านแล้วแต่ท่านจะสอนให้ชีปะขาวก็นั่งหลับตาไปนิ่งนานก่อนจะลืมตาขึ้นจ้องหน้าข้าแล้วก็พูดกับข้าบอกว่าวิชาเปิดป่าช้าเปิดโลกวิญญาณตลอดจนการกำราบผีนะแล้วก็วิชาสุดท้ายคือได้ผีเป็นเมียสามวิชาข้างต้นนะข้าเข้าใจแต่วิชาสุดท้ายเนี่ยสงสัยอย่าสงสัยเลย รูปร่างของเจ้ามันอัปลักษณ์มีเมียเป็นคนน่ะคงลำบากมีเมียเป็นผีดีกว่าไม่ต้องหาเลี้ยงให้เหนื่อยเปล่าๆจะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้แต่หากจะเรียนต้องรับปากให้มั่นเหมาะนะเรียนข้าเรียนให้ข้ารับปากอะไรก็ได้แต่ข้าขอฟังก่อนไม่งั้นก็ไม่รับปากอ่ะเดี๋ยวกลัวจะผิดใจกันเปล่าๆง่ายมากคือเจ้าจะต้องมีเมียผีตลอดไปจะมีเมียคนไม่ได้วันใดมีเมียคนไม่ตัวเจ้าก็เมียคนของเจ้าอ่ะแหละต้องตายเพราะผิดคำสัญญารับปากได้เพราะว่าชาตินี้คงไม่มีผู้หญิงที่ไหนเข้ามายอมเป็นเมียข้าแน่ถ้ารับปากได้ก็ไปเก็บดอกไม้ป่ามาเอาใบสักมารองสมมุติว่าเป็นพานแค่นี้ก็พอข้าก็ออกไปเก็บดอกไม้ป่าวางบนใบสักแล้วนำมามอบให้ชีปะขาวอายุวัฒน์ชีปะขาวรับไปพนมไว้กับอกพร้อมกับเปล่งเสียงเป็นภาษาที่ข้าไม่เข้าใจอยู่ครู่หนึ่งก็เปล่งเสียงดังกังวานไปทั้งป่าข้าขอถวายบูชาแด่ท่านเท้าจตุโลกบาลขอได้มารับเครื่องบูชาณบัดนี้กล่าวจบชีปะขาวก็โยนใบสักและดอกไม้ขึ้นไปกลางอากาศเบื้องหน้าท่านใบสักและดอกไม้กระจายหายไปในอากาศเหมือนกับเล่นกลข้าอาปากค้างพูดอะไรไม่ออกมันเป็นมายาเป็นภาพลวงตาหรือว่าของจริงข้าก็เอามือหยิกตัวเองยังรู้สึกเจ็บเรื่องจริงแน่ข้าไม่ได้ฝันอย่าสงสัยเลยบริวารของท่านเท้าจตุโลกบาลมารับนำไปถวายแล้วชีพขาวก็กวักมือให้ข้าเข้าไปใกล้ๆท่านพูดกับข้าบอกว่าข้ามีเวลาน้อยคงสอนเจ้านานไม่ได้ต้องใช้ทางลัดเข้าไปด้วยมโนมยิทธิหันหลังให้ข้าแล้วนั่งสมาธิอย่าวอกแวกหูฟังสิ่งที่ข้าพูดทำจิตให้เป็นหนึ่งเอาละเตรียมพร้อมข้าก็ทำตามนั่งสมาธิหลับตานิ่งสนิทหูได้ยินเสียงชีปะขาวตลอดเวลาไม่วอกแวกไปไหนเลยขอเจ้าจงกล่าวคาถาตามข้าอะจิรังวัตตยังกาโยอะจิรังวัตตยังกาโยอะจิรังวัตตยังกาโยท่องไว้ท่องไว้จิตเจ้ากำลังเป็นเอกัคคตาไม่ง่วงไม่สลึมสลือแจ่มใสสว่างข้ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆมีกระแสลมเย็นวูบมาที่กลางกระหม่อมข้ารู้สึกว่าจิตโปร่งใสเหมือนแก้วเสียงชีปะขาวสั่งให้ข้าทำตามอีกครั้งหนึ่งค่อยๆลืมตาช้าๆพยายามจำความรู้สึกนี้ให้ได้ทุกครั้งที่ทำพิธีจะพบกับสิ่งที่เจ้าต้องการพอข้าลืมตาก็พบว่าป่าทั้งป่ากลายเป็นหมู่บ้านมีผู้คนพลุกพล่านเหมือนกับหมู่บ้านใหญ่ๆทั่วไปเสียงชีปะขาวก็ดังกังวานแต่ไม่เห็นตัวเขาเรียกว่าเมืองผีทุกคนเป็นคนที่ตายไปแล้วแต่ที่เจ้าเห็นเป็นตัวตนก็เพราะว่าเจ้าสามารถปรับตัวให้เป็นภพภูมิเดียวกันกับเขามีข้อแม้ว่าต้องการคุยกับสาวบ้านไหนก็ขึ้นไปคุยแต่อย่าแตะเนื้อต้องตัวเป็นอันขาดหูได้ยินเสียงไก่ขันเมื่อไหร่ให้รีบลงจากเรือนแล้วก็เดินออกจากหมู่บ้านไม่งั้นจะเกิดอันตรายหากว่ารักกันแล้วก็สาวเจ้ายินดีสมสู่ด้วยก็จงตัดสินใจว่าจะตกลงหรือเปล่าการมีเมียผีนั้นต้องเข้าใจว่ามันฝืนกฎธรรมชาติจะมายุ่งกับคนไม่ได้กลางวันนอนกลางคืนตื่นเพื่อจะได้นอนกับเมียผีวันใดผิดคำสัญญาจะต้องตายเพราะเมียผีจะเล่นงานหากตัวเองไม่ตายคนที่มาเป็นเมียนั่นแหละตายข้าก็เลยทดลองเดินขึ้นไปนั่งคุยกับสาวแต่ละบ้านหน้าตาเนื้อตัวสะสวยนุ่งห่มแบบโบราณผิวพรรณวนะผุดผ่องกว่าคนธรรมดาข้าเคลิบเคลิ้มจนแม้ได้ยินเสียงไก่ขันดังก็ไม่ใส่ใจทันใดนั้นหูก็ได้ยินเสียงชีปะขาวตวาดด้วยความฉุนเฉียวจงรู้สึกตัวอย่าให้กิเลสครอบงำไม่งั้นจะเป็นอันตรายเร็วเข้าเร็วข้ากล่าวลาสาวก่อนจะลงจากบันไดบ้านมายืนที่ลานดินหน้าบ้านทันใดนั้นหมู่บ้านก็กลายเป็นป่าเหมือนเดิมแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าร่างของชีปะขาวอายุวัฒน์ก็ค่อยๆละลายกลายเป็นร่างอันโปร่งใสคำพูดสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือมันรักษาศีลภาวนาจำอารมณ์ที่เข้าสู่โลกวิญญาณเอาไว้ให้แม่นข้อห้ามอย่าละเมิดเป็นเด็ดขาดร่างของชีปะขาวก็หายไปพร้อมกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์เหลือแต่ตัวข้าที่ยืนกว้างอยู่กลางป่าแต่เพียงลำพังในโสตประสาทของข้าได้ยินแต่เสียงย้ำของชีปะขาวที่ว่าโจ จงจำอารมณ์ขณะที่เจริญฌานจนเข้าสู่ภพของปีศาจเอาไว้ให้ดีเวลาเข้าไปจะได้ง่ายหน่อยอีกอย่างหนึ่งขอเตือนว่าศีลห้าอย่าละพึงเจริญไว้จะได้รักษาวิชาไว้ได้จะพาใครเข้าไปต้องแน่ใจว่าผู้นั้นจะปฏิบัติตามกฎที่ได้วางไว้ไม่งั้นจะเป็นอันตรายแก้ไขลำบากข้าก็พยายามรักษาวิชาไว้เท่าชีวิตเมื่อมีเวลาก็มักจะออกจากบ้านไปเที่ยวได้หาทำเลดีๆเช่นตามสถานที่ที่รกร้างอันเคยได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรโบราณเมื่อเจริญฌานจนได้ระดับอารมณ์ที่ชีปะขาวได้สอนแล้วก็ถอนจิตลืมตาที่แห่งนั้นเป็นหมู่บ้านในอาณาจักรหริพุนชัยของพระนางจามเทวีการแต่งกายงดงามตามประเพณีบ้านปลูกกันเรียงรายผู้หญิงที่ยังไม่ได้มีคู่ครองก็นั่งสาวไหมกรอไหมมีผู้หนุ่มมาช่วยขับกล่อมเพลงด้วยสล้อซอซึงที่ทำประณีตกว่าปัจจุบันเมื่อขเดินเข้าไปการแต่งกายก็ผิดไปจากที่ชาวบ้านแต่งก็เลยมีผู้ที่เป็นองครักษ์ที่ทำหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยของหมู่บ้านตรูกันเข้ามาล้อมด้วยอาวุธสั้นยาวข้ากำหนดจิตตามที่ชีปะขาวอายุวัฒน์สอนระลึกถึงผู้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านพลันก็มีเสียงตวาดดังลั่นมาจากภายนอกวงที่ล้อมข้าอยู่ทุกคนชะงักการเคลื่อนไหวหยุดได้แล้วเขามาจากอีกภพหนึ่งหากเขามีเจตนาไม่ดีเขาจะเข้ามาไม่ได้ศีลของเขาดีจึงข้ามภพมาหาพวกเราได้วงล้อมเปิดออกชายสูงอายุผิวพรรณผุดผ่องเกล้ามวยผมไว้ด้านบนนุ่งขาวห่มขาวดวงตาเป็นประกายแจ่มใสผ้าเฉวียงไหลพริ้วเมื่อถูกลมพัดก็เดินเข้ามาหยุดตรงหน้าข้าข้าก็ยกมือไหว้ทำความเคารพชายผู้นั้นก็ยกฝ่ามือขวาขึ้นเสมออกเป็นการตอบรับสมัยของพวกเราผู้อาวุโสจะตอบรับการคารวะของผู้น้อยด้วยการยกมือแบบนี้ท่านมาจากแดนไกลเราในนามของผู้เฒ่าจ่าบ้านขอต้อนรับมาดีก็ดีด้วยหากมาไม่ดีในชีวิตจะวอดวายผมเป็นศิษย์ชีปะขาวอายุวัฒน์ครับได้วิชามาแล้วก็ท่องมาในแดนแห่งภพภูมินึกแล้วว่าจะต้องเป็นศิษย์ท่านชีปะขาวท่านไม่ใช่มนุษย์แบบท่านหรือแบบที่พวกเราเคยเป็นท่านเป็นนักศิษย์พิทยาธรจากแดนหิมพผ่านไม่รู้จากการร่วงโรยแห่งสังขารเพราะว่าได้ปฏิบัติอิทธิบาท4จนสามารถดำรงสังขารได้ตามแต่จะต้องการในโลกของท่านนี่มีศิษย์ท่านอายุวัฒน์ไม่มากที่เข้ามาในนี้ท่านเป็นคนที่2คนแรกละเมิดกฎเพราะมีจิตมาผูกพันในนางวิสาเทวีซึ่งเป็นสนมของพระแม่จามเทวีซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ที่นี่ตอนนั้นกลับมาเยี่ยมบ้านผลของการละเมิดก็คือวิญญาณแตกดับคืนร่างไม่ได้ตายอยู่กับที่นั่งสมาธิท่านจะต้องการบ้างหรือเปล่าล่ะอย่างนั้นน่ะผมเพียงแต่ทดลองวิชาเท่านั้นครับไม่ได้คิดเกินเลยแต่ประการใดเอาละเราเชื่อใจท่านมาเถอะเราจะพาไปยนต์โฉมนางวิสาเทวีให้เต็มตาบรรดาองครักษ์ผู้ดูแลความปลอดภัยของบ้านเปิดทางให้ผู้เฒ่าจ่าบ้านเดินนำหน้าพาข้าเดินไปยังบ้านที่ปลูกอยู่ถัดออกไปไม่ไกลเป็นบ้านใต้ถุนสูงมีโคมแขวนให้แสงสว่างเรียงรายอยู่ตามระเบียงมีตรงหรือว่าธงผ้าหลากสีห้อยเป็นระยะระยะกลิ่นกายหอมลอยผสมกับกลิ่นดอกไม้ทำให้ข้านะเคลิบเคลิ้มเหมือนกับอยู่ในแดนหิมพานต์ใต้ต้นปาริชาติทีเดียวผู้สาวสองนางโผล่มาปรากฏร่างที่หัวบันไดด้านบนร้องถามผู้เฒ่าจ่าบ้านว่าพ่อเฒ่าพ่อเฒ่าพาใครมาอีกล่ะรายก่อนวิญญาณแตกไปดวงนึงแล้วไม่กลับเหรอผู้หนุ่มเขาเป็นคนดีมาเยือนบ้านเราต้องการพบแม่นางวิสาเทวีผู้เฒ่าจึงพามาบอกนางด้วยเถอะผู้สาวสองนางก็หายเข้าไปสักครู่ก็กลับออกมาร้องบอกผู้เฒ่าจ่าบ้านวิสาเทวีอนุญาตแล้วรออยู่ในห้องโถงผู้เฒ่าจ่าบ้านก็พากันเดินขึ้นบันไดในห้องโถงแม่นางวิสาเทวีนั่งพับเพียบอยู่บนตังใบหน้ารูปไข่ดวงตากลมโตจมูกโด่งริมฝีปากแดงเรื่อสวงอกมีผ้าคาดกับสบายท่อนล่างสวมสิ้นไหมถักทอด้วยการดุลลายนูนสลับสีขั้นด้วยไหมทองดูเป็นประกายแวววาวจับตาข้าถึงตะลึงเพราะว่าแม้สาวงามในหมู่บ้านแล้วก็ในเมืองที่ข้าได้เคยเห็นเคยรู้จัก ไม่อาจจะเทียบเทียมนางได้เลยในด้านความงามเหมือนถูกสะกดเอาไว้จนนางเอ่ยทำลายความตะลึงขึ้นว่าขอต้อนรับสู่อาณาจักรทวาราวดีมอนของพระนางจามเทวีพระนางสถิตณหาริพุนชัยนครเราเป็นข้าช่วงใช้พระนางได้รับมหากรุณาธิคุณให้ลากลับมาเยี่ยมมารดาที่ป่วยอยู่ด้านในโน้นเสียใจกับเพื่อนของท่านที่ทำผิดกฎจนดวงวิญญาณเขาสลายหามิได้พระนางผู้นั้นน่ะเขาหาได้เป็นเพื่อนของข้าไม่เป็นศิษย์ผู้พี่ร่วมอาจารย์ชีปะขาวอายุวัฒน์เท่านั้นเองนางวิสาเทวีก็เชิญผู้เฒ่าจ่าบ้านกับข้าให้นั่งลงบนม้านั่งเสมอกับตั่งที่นางนั่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วนางก็ให้สาวใช้ยกขันเงินขนาดใหญ่ภายในบรรจุน้ำลอยดอกมะลิน้ำเป็นสีแดงจัดสาวใช้ก็ตักใส่จอกส่งให้ข้าข้าก็ยกจอกขึ้นจะดื่มด้วยความเคยชินแต่เทยังไงน้ำก็ไม่ไหลออกมาท่านผู้มาเยือนท่านลืมแล้วหรือว่าท่านเป็นเพียงกายทิพย์ไม่สามารถจะดื่มกินได้ดุจกายเนื้อวางลงเถอะข้าก็ระลึกได้ว่าพลาดไปก็เลยวางจอกไว้ที่โต๊ะวางขันด้านหน้าเพ่งดูจอกและน้ำในจอกนึกในใจว่าดื่มพลันในปากก็รู้สึกถึงความหวานหอมของน้ำกับความชื่นใจทันทีน้ำฝางปรุงสมัยของเรานี้ใช้ปรุงกับน้ำดอกไม้ดื่มแก้กระหายเป็นน้ำบำรุงกำลังสมัยของท่านเนี่ยลืมกันไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอฝางน่ะมีมากมายแต่ใช้ทำยาต้มหมดไม่ได้ใส่ใจนำมาทำน้ำฝางปรุงแต่อย่างใดนางพูดได้ถูกต้องแล้วขณะนี้ในสมัยของเราพระนางอยู่ในปลายพระชนทรงมอบภาระให้พระโอรสว่าราชการส่วนพระนางทรงพักผ่อนไพร่ฟ้าต่างภาวนาให้พระนางมีพระชนมายุยืนนานด้วยหาริพุนชัยนครภายใต้การปกครองของพระนางนร่มเย็นนักข้าก็สนทนากับนางวิสานานเท่าไหร่ก็ไม่อาจประมาณได้พลันหูก็ได้ยินเสียงไก่ขันบอกยามดังกระชั้นก็เลยระลึกได้ว่าถึงเวลาจะต้องออกจากหมู่บ้านทวาราวดีแห่งนั้นเสียงนางวิสาเทวีก็บอกกับข้าบอกว่ายังมีเวลาอีกชั่วไก่บอกยามหากไก่บอกยามอีกครั้งท่านจะต้องกลับไม่งั้นวิญญาณจะแตกสลายไปน่าเสียดายนักคุยกันอีกไม่นานเสียงไก่ขันก็ดังขึ้นอีกข้าก็ไม่รีรอละหลับตานั่งสมาธิดำรงอารมณ์สู่อารมณ์เดิมที่เข้ามารู้สึกว่าตัวเบาและเริ่มหมุนช้าๆจากนั้นก็ดิ่งวูบลงรู้สึกตัวในท่านั่งสมาธิน้ำค้างตกเปียกชุ่มเสื้อผ้าท้องฟ้าเริ่มมีแสงเงินแสงทองข้าก็ลุกขึ้นดัดตัวก่อนที่จะก้าวเดินออกจากที่นั้นมาด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกแต่ที่แน่ๆก็คือภาพของนางวิสาเทวียังติดตาอยู่ข้าไม่สงสัยเลยว่าทำไมสิทธิผู้พี่ของข้าจึงตกหลุมเสน่ห์ของนางวิสาเทวีจนวิญญาณสลายกลกรรมนี้เองที่ทำให้ผู้คนหลงติดอยู่ในชีวิตที่จมอยู่ในปลักแห่งกรรมเหตุแห่งภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดพบแล้วชาติเล่านี่เองที่สมเด็จพระทศพลญาณจึงทรงประกาศพรหมจรรย์การเว้นจากกามกิจทั้งปวงอันเป็นบ่วงที่พญามารได้วางดักผู้คนเอาไว้ให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะตลอดกาลพรหมจรรย์คือการทำลายบ่วงพญามารเป็นขั้นแรกก่อนจะใช้อริยสัจ4แล้วก็มรรค8พาตัวสู่นิพพานอันเป็นบรมสุขทุกสถานต่อไปในที่สุดเช้าตรู่วันนั้นข้ารู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจแล้วก็มีสุขลึกๆแม้ว่าจะไม่ได้นอนพักผ่อนแต่การนั่งสมาธิไปยังปรภพที่เป็นการทดลองวิชาของข้าทำได้สำเร็จและสามารถรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับท่านชีปะขาวอายุวัตรรักษาวิญญาณไม่ให้แตกดับจนกลับมาได้อย่างปลอดภัยข้าจะต้องทดสอบต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้อยู่ตัวแล้วก็เกิดความชำนาญในการเข้าออกมิติหากวันใดสิทธิ์ของข้าเกิดพลาดพลั้งจะได้ตามไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเพราะหากวิญญาณแตกสลายหมายถึงร่างก็ดับตามไปด้วยแน่นอนวิชาถ่ายทอดได้แต่ผู้รับจะทำได้ดีขนาดไหนก็แล้วแต่วาสนาบารมีสำหรับข้านั้นจะไม่ขอละเมิดเป็นอันขาดไม่ยอมให้ท่านจีปะขาวอายุวัฒน์มาตำหนิข้าได้ว่าเป็นคนนอกคอกเพราะสิทธิ์นอกคอกเป็นภัยแก่อาจารย์เป็นผู้ทำลายชื่อเสียงของอาจารย์ให้ย่อยยับอีกด้วยนี่คือสิ่งที่ข้ายึดมั่นถือมั่นมาจนตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ วันนี้จะพูดถึงเรื่องผีนางตะเคียน